Tatizo la uzazi limekuwa ni kilio kikubwa. Najua linawatesa wengi, ila Dr. Mwaka ni zaidi ya suluhisho. Fika sasa 4plan Clinic Ilala Bungoni, matokeo utayapata na mimi utanipenda. Gafla pisenti sina nimerudi Tandale. Meshindwa kulipa bima, nimeuza madale. Radio nyimbo mezima, TV ndio hatare. Meneja umebaki jina, nitakita Tale. Ole shabiki zangu, waloni sifu kwa maneno matamu. Leo mati zangu, nimitusi tu kwa Instagramu. Kimwana statangu famu hata mbona nzikimpigia ananifokea kama salamu na magazeti nyumbani kwa kukusavai sunajuaga utasikia tafarani timoni kwa zani amemwaga na vinye nilivyo mnyonge tabia ya kwa jibu sinaga kama naiona michambo ya matemu wa zamani unapitiaga nayosema ya na maana sababu hakuna anayejua kesho. Anepanga ni rabana, ila mificha ni confidential. Ukisa yomba sana, mumeo nisije kwa kichekesho. Mana rafiki wa jana, diyo adui mkubwa kesho. Oje utanipenda ga, auna utanimwaga. Shauzi ya poti jeta pofika tama kadiriki atajapo kuniposti pindi shauzi mekwama nankipata si jasi ni mikosi o jasi mezama mwela inusuru baba kama na mwana mwanangu roo yangu tifada mwote anakwenda na mamangu wachaka kikweto na fukuzwa toke usilie sanrangu mwani yangu jikaze usichoke wanda kesho za mwe yangu tavuma tena mambo ya nyoke. Hey, na magazeti nyumbani kwa kukusavari sunajuaga utasikia tafarani timoni kwa zari amemwaga na venye nilivyo mnyonge tabia ya kwa jibu sinaga mama nayona michambu ya matemu wa zamani ya nikara. Ni confidential ukisa yomba sana.